राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम अर्जुन कहते हैं आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो कैसे होगा। तो सर्वोपरि परमात्मा है, वो सर्वोपरि होते हुए सबके हैं। कोई दुराचारी हो सदाचारी हो अच्छा हो मंदा हो सबके परमात्मा है, सबके अपने हैं, सबके अपने हैं। अपने सबके सब कह सकते हैं मरु मेरे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु को मेरा कहने में किसी के हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मन में डर नहीं चाहिए। हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र है भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुराशी सबके भगवान है, सबके भगवान है। भगवान की तरफ से कोई विषमता नहीं है, सबो हम सर्वभूतेषु। ये जीव ही संसार के सन्मुख हो गया, भगवान से विमुख हो गया। विमुख होने में ऐसा नहीं भगवान इधर रह रही है इधर हो गया, क्यों नहीं, भगवान तो सब जगह है। जिधर हो इधर सन्मुख, सन्मुख सबकी ओर। ये पदार्थों में लग गया, भोगों में लग गया, प्रकृति कार्य में लग गया। ये प्रकृति कार्य में लगने से भगवान से विमुख हो गया, भगवान की तरफ नहीं देखता, उन भोगों को ही देखता है, उस तरह की वृत्ति है। अगर ये मान वृत्ति उम्र ने भगवान की तरफ, मैं भगवान का हूं, तो सब के सब भगवान के, सभी कैसा ही हो कोई संकोच की बात नहीं है, मैं भगवान का हूं। अभी चाहे सूर्यास्ता हो बजते मामले बात, वो कहे मैं भगवान का हूँ, भगवान को मानने को तैयार है। और मानने को नहीं, क्षिप्रम भवि धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। धर्मात्मा ही नहीं होता है, शाश्वत शांति ही नहीं गच्छति, शाश्वती शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। ये धर्मात्मा होने से धर्म नहीं होता, धर्म वो होता है जो जिसका कर्म है। स्वधर्म सा विषय मनुष्य अपना धर्म देख कर यही कंपित नहीं होना चाहिए। तो श्रेष्ठ में कर्म नहीं अभी जाता सिद्धि लगते, अपना अपना कर्तव्य कर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र जो है अपना कर्म करते हुए परमात्मा का शरण लवे। तो सबके सब परमात्मा के हैं, सब के सब, छोटा बड़ा जीव जंतु सूक्ष्म स्थूल कारण बड़े कारण शरीर सहित सब सबके माता पिता है। सब जल थर तब सर कोई भगवान हमारे है। सजनो बात है, मनमान ये सम्मुख होने की जरूरत है। सर्वक हो जीव जब ही जन्म कोट यज्ञ पे नाश ही तब है पाप शब्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि मूल में ये परमात्मा का है। और परमात्मा के सम्मुख हो जाएगा तो परमात्मा के साथ इसकी एकता हो जाएगी, तो पाप शब्द दूर हो जाएगी। पाप पीछे पैदा हुए हैं, ये स्वयं भगवान का है, स्वयं अलग नहीं है, एक ही है। तो एक ही वही अपने बहने के मेरे भगवान है। जैसे मीरा भाई ने कहा ना, मेरे तो किरदार गोपाल दूसरा न कोई, ऐसे सब कह सकते, सब प्राणी मात्र जीव जंतु सब भगवान मेरे हैं, दूसरा न कोई, ये बात मेरा भाई कहे, दूसरा कोई मेरा नहीं है। दूसरों को अपना समझते हैं, यही गलती करते हैं। अपना संसार में कोई नहीं है, अपने लिए कोई नहीं है। दो बात विशेष याद रखनी चाहिए, अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने काम आने वाला नहीं है, अपना नहीं है। परमात्मा अपने है, अपने काम आने वाले अपने, सब भाई कह सकते, सब के सब, सब के सब कह सकते हमारे भगवान है। हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। भगवान के हो गए निश्चिंत हो जाओ, फिर चिंता की शोक की बात नहीं है, फिर भय की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। निश्चिंत निर्भय भगवान के शरण हो जाए, भगवान के आम है। ये बात बार बार कही है, बार बार कही है मैंने, और कहते ही रह रहा हूं, फिर भी कहूंगा, हम आप सब के सब भगवान के हैं। ये नहीं है कि मैं तो हूं, आप नहीं हो, आप है हम नहीं है, ऐसा नहीं। सब के सब हम भगवान के हैं। जीव मात्र हितमय ममय मानसो जीव लोक जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव मेरा ही स्वरूप है। ममय मानस मेरा ही अंश है, मेरा ही गर्भम दधाम्यं संभव सर्वभूतानां तु भवति भारत सब योनियां, सब योनियां में पैदा होते हैं, सब मेरे हैं। तो मूल में अंश मेरा है। मैं पैदा होने में, शरीर धारण करने में प्रकृति का संबंध हो जाता है, परंतु पहले से मूल में परमात्मा का साक्षात अंश है, वहां प्रकृति नहीं है साथ में। मम एव अंश, ममांश नहीं, मम एव अंश भगवान का ही है। क्यों भगवान की तरफ से भगवान का ही है, अपनी तरफ से संसार को अपना मान दिया। सो माया बस भयभूषाई, माया बस हुआ है, ये है नहीं। बंदो कीर मत करके नाई, कीर मत करते बंदा जो बन गया है भगवान का ही। अब भी मैं भगवान का हूं, टिकेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं, ठहर सकता ही नहीं, और मैं ताकत नहीं ठहरने की। यही लोगों को कीमती देता है, रुपयों को कीमती देता है, पदार्थों को देता है, व्यक्तियों को देता है, वस्तुओं को देता है, घर को देता है, जमीन को, जायदाद को, अपनी मानता है, अपनी है नहीं। भगवान इतने अपने हैं और अपने साथ रहते हैं हरदम। ये बात भी कई बार कही है, अब फिर मैं कहता हूं, भगवान नरकों में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, फेकों में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो साथ में, जल सर थल सर बना तो साथ में, आप आकाश होंगे तो साथ में, भगवान जहां जहां आप रहते हैं सर्वेश्वर ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देश दृष्टि सब देव है। हमारे साथ रहने वाला केवल भगवान है और कोई है नहीं। इस वास्ते ये मनुष्य को धारण करने की बात है कि मेरे तो भगवान ही है, भगवान ही मेरे है, भगवान ही मेरे। भगवान में अपना पण कर लो, ये दान पुण्य धर्म आदि करने से नहीं, केवल मान लो, मान ले, मानने मात्र से भगवान को मान लो। जैसे माँ बाप को मानते हैं, अम्मा माँ भाई माँ है मेरे, मेरे पिता है, जानते नहीं मानते हैं, क्यों मानते हैं। दुनिया में सबको जान सकते हैं, भगवान को मानना है तो मेरे हैं। क्यों हम आदि देवाना महर्षि सर्वश देवताओं का और महर्षियों का हम आदि, मैं हूँ आदि, जो आदि में मैं हूँ उसमें आप बने ही नहीं है, समय आ दीजिए तो जाने कैसे। आपका जन्म पीछे हुआ, आप प्रगति पीछे हुए, भगवान पहले से है अपने हैं। इस बात से मानने में अपने मानना है, केवल मान देना है अपना है। ये मानना वो जानने से कम नहीं है, हमारे हैं, हमारे हैं, उसमें प्रबल प्रमाण हम है, हम है ना। जायदाद होती है वो मालिक की होती है, पर जायदाद मालिक को जानती नहीं, मालिक सबको जानता है। इस वास्ते भगवान हमारे को सबको जानते हैं, हम नहीं जानते। अब कारण है ना, कारण, कारण को कार्य नहीं जानता, मन कार्य बना कारण से है। इस वास्ते कार्य के द्वारा कारण की पहचान होती है, तो कार्य से भगवान को कह सकता है मेरा हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल। बात इतनी बाकी है कि दूसरा न कोई, ये बाकी है, ये बात छोड़ दे आप, मेरा कोई नहीं है। सेवा आप सबकी करो, छोटे बड़े समाज जितने अवस्था वाले हैं सबकी सेवा करो, सबकी सेवा, पर अपना नहीं है कोई भी, और अपने लिए कोई भी नहीं है, ना अपना है ना अपने लिए है, सेवा करने के लिए है। अपने लोक में ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं काम करने के लिए जाते। काम नहीं करते ठाकुर जी तो सेवा ही कर दो, ऐसे सब ठाकुर जी मूर्ति है, परमाता है, वासुदेव हो, सबकी सेवा करो, मेरे काम आ जाए, नहीं अपने काम ही अच्छा है। छोड़े सदा के लिए कि मेरे लिए ये नहीं है, हम इनके लिए है। हमारा तो कर्तव्य होता है सेवा करना, कर्तव्य होता है, अपनापन है, अपनापन से कर्तव्य है। इस बात से सेवक हम है, सबकी सेवा करो, और अपना कोई नहीं, अपने लिए कोई नहीं। क्योंकि इन्हें बात मूल में मिलना बिछड़ना होता है, जो बिछड़ जाता है मिलता है, बिछड़ जाता है मिलता है, बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। प्रकृति का कार्य मात्र ऐसा ही है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, उसको अपना मान लेते हैं, ये गलती होती है। गलती को ठीक ठीक समझाए तो गलती मिट जाती है, परंतु उसको गलती नहीं मानते जल्दी, इस वास्ते फंसा हुआ रहते हैं। कारण गुण संकोष है सभी ऊंचने से योनियों में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग न करे ये असंग है। असंगो ही वायम पुरुष अब जो तो माता का असंग है, ये असंग किसी के साथ मिलता नहीं है। आप मिलता मान लेते हैं, मिलता नहीं, सदा संग रहता ये संग रहता। केवल मिलना मानने से संग हो जाता है, संग होने से जन्म हो जाता है, पर जैसे संग वैसे हो जाता है। मेरा तो केवल निर्धन गोपाल अपना केवल भगवान को माना, अपना केवल भगवान बात इतनी है, स्वीकार इतनी करनी है कि मेरे तो मेरे भी गोपाल दूसरा नहीं कोई। शरीर मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ व्यक्तियां वस्तु है अवस्था परिस्थिति कोई अपनी नहीं है। ये असंग पुरुष असंग जैसे महात्मा होते हैं, तत्व के जीवन मुक्त महाराज होते हैं, वो सबके साथ में रहते हैं, पर किसी के साथ में लेप नहीं है, निर्लिप है, निर्लिप्त बिल्कुल। और सबके होते हैं, और सबके होते वो किसी के नहीं होते, और किसी के नहीं होते वो सबके होते। सेवा सबकी करे, ऐसा ना किसी किंचित बात भी नहीं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही बात है। अपने लोग तो समझते हैं निष्काम होना है, निष्काम स्वतः है, ये होना नहीं है, निष्काम कामना पैदा की हुई है, कामना पैदा की हुई है नहीं मित्र से। तो कामना का त्याग कर दो, निष्काम था स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वतः है, सुख निर्लिप्त। इस वास्ते सेवा कर दो साधना नहीं तो करना क्यों हुआ। इतना दिन सेवा ली है, अपना माना है, वो कर्जा उतर जाए सर्वथा, कर्जा सर्वथा उतर जाएगा तो फिर दुख सब बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई मर जाता है या दुख होता है तो उसका कार्य है, कर्जा तो उसका लिया है, चुकाया नहीं पूरा, इस वजह से दुख होता है। लिया इतना नहीं, और भी लेने की इच्छा है, उसे और भी कुछ मिले, ये लेना और लेने की इच्छा ये बाधा जारी है। ये जन्म देने वाले हैं, इस वजह से ये खाता उठा दे, सबका खाता ही देने का, न सुख देना है न सुख की आशा रखना है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, भागवत माया है, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, परम दुख परमम सुखम परम परम आशा ही परम। आशा तो ही भाषा है, वही जिसकी आशा करे यंग यंग बाप भाव करे तंत में वे थे बोलते ये सदा तद्भाव भावी था वहां ऐसे संतान होगा सर जमा कारण वही आशा ही है। आशा ही पर दुख समझता नहीं, दुख का कारण आशा है। सब भाई ध्यान दें इस बात पर कि दुख क्या है, दुख आशा है, आशा आशा ही परमम दुख, नैराश्यम परम सुखम। परम दुख और परम सुख है, लेने की इच्छा होती है ना इसमें दुख है, लेने की इच्छा सर्वथा त्याग दे भीतर से बिल्कुल। देखने में तो पदार्थ लेने से हमारा कुछ मिलता है, फिर आशा से मिलता कुछ नहीं है, केवल बंधन होता है। और आशा ना रहेगा ले ले तो ले ले जीवन नहीं होता। संत महात्मा होते हैं सबसे भिक्षा लेते हैं पाते हैं, पर आशा कुछ नहीं किसी से, तो लेने पर भी बनते नहीं क्योंकि लेने की भीतर में चाहना नहीं है। सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसुर साहिय शोषान बदिशा। इस बार संतों का ये स्वभाव है, लेने की चाहिए नहीं। किसी अवस्था में भी जाए न चाहिए कबू पशु, कबू कबू जाना बीमार अवस्था हो, असमर्थ अवस्था हो, बिल्कुल अशक्ति रही तो, शक्ति रही तो कब चाहे जाए न चाहिए कबू पशु, कभी कुछ भी चाहना नहीं। तुम संसार सने और भगवान के साथ में से बसो निरंतर तासुर छोरावर निज के, वो भगवान का साक्षात करे। जाहिर साहिय कबू कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर, निरंतर हो निरंतर आजा। जाहिर साहिय कबू कछु, कभी कुछ चाहना नहीं है, तुम सन सहज सने भगवान से। नहीं क्यों है लेने में नहीं है, भगवान का हूं मैं, वो अलग हो से नहीं होता। चाहे न चाहिए कबू तुम सन सहज सुने स्वाभाविक, वो उसने कृत्रिम नहीं है, बनावट नहीं है, सहज सुने सहज स्वाभाविक है, स्वतः है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं सोरावर जी के, वो आपका खास घर है जहाँ पर हो। 14 वर्ष वन में रह रहे, 14 स्थान बताए, उसमें जाहिर चाहिए कबो बसो, तुम सन सहज सने बसो निरंतर ताशो, निरंतर वालो क्यों सो रावर जी के, चाहे न चाहिए कबू कछु, या कबू को चाहना है किसी वक्त में भी कुछ भी चाहना होती है, वो चाहना होती है वो समझ देती है। यंग यंग वापी इस वन भाव मतन दे करे बनो, जिस किसी को चिंतन करता हो सही छोड़ता है तो उसी वक्त प्राप्त हो जाता है। चाह गई तो चिंता बैठी, बस चाह गई चिंता बैठी, अपनी चाह नहीं है तो चिंता बैठी। मन आपसे मन को कहते हैं मन लग गया, मन लगता है आप जहाँ संबंध जोड़ते वहां आप संबंध तोड़ देते, मन नहीं जाता। मन कर्ण है करता नहीं है, मन तो कर्ण है, साधक तमाम करना आपका कर्ण है, वो करता नहीं है, करता आप है। जाहिर साहिय कबू कछु, तुम सुन सने अपना अपने सुते ही स्वाभाविक सहज है, कोई बनावटी नहीं है, किया हुआ नहीं है, तुम सब सहज सने। इस बात पर शो निरंतरता शोर शो राहुल राहुल ऐसे सब घर भगवान के ही है, संसार मात्र भगवान का है, तो भगवान सब है, पर चाहिए बीच में रख देता है तो दूसरी बात को निमंत्रण दे दिया और दूसरे को मन में बसा लिया। इस वास्ते भगवान का घर नहीं रहा, भगवान का होते हुए भी आपने बसा लिया। मैं चाहिए न चाहिए कभी भी, कभी का मतलब है बीमार है, दुखी हुए, संताप है, जान है, आवश्यकता है, उस समय देवी कभी किसी विचार में कब होगा। अरे तू सुन शायद सुने, अरे भगवान से शायद सुने, शायद स्वाभाविक स्वाभाविक भगवान है, तू भगवान का है और किसी है ही नहीं, है ही भगवान का, केवल भगवान का केवल। तो ये पहचान होगी हमारे दूसरों का नहीं होगा, इतनी अपने हम लोगों की गलती है। ये गलती को ठीक पहचानो कि किसी से भी कुछ आशा रखता है वो गलती है, हम है नहीं किसी के, हमारा है नहीं कोई भी। जाए न चाहिए कब हो तू संशय भगवान रहे देंद्र हरदम रहते हरदम। भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, सहज में स्वाभाविक स्वाभाविक। वो सहज का पता तब लगता है जब सब संबंध छोड़ दे, तब कृत्रिम संबंध का कृत्रिम बनावटी संबंध अपना छूटने से असली का पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता। भगवान से सच नहीं है इसका पता नहीं लगता, क्यों संबंध दूसरों से जोड़ लिया लेने के लिए। इस बार देख चाहिए न चाहिए कब हो कुछ तुम सद सहज सुने है बसो निरंतरता शोर उसके हृदय में हरदम रहो सो राहुल तो मेरे भाई की तरह मेरे तो मेरे तरह को पास दूसरा न कोई। फिर मौज हो गया दूसरा न कोई। नारायण नारायण नारायण नारायण।